sina kombo na na bomoto na gai Kotika na bibisa na loye mboyo Na tonda bakuya na vina mongi mwayo Gai ya misi mwemu Ikambo nini bandeko na zoto na gai Kase boye mula na mula matambo kukusambo Na posuka apie Ebele abato bato ni kinchasa Na kipa bango te kakanga misi Na mela soye kita na mongongo te Mote ma moto moto Ebele abato bato ni kinchasa Na kipa bango te kakanga misi Na mela soye kita na mongongo te Mote ma moto Na via mwana moto Na mifiti notika na pema na ngai Na sakana Kuso kuvaya ngoya nini toko sala Notika na profite ni bakunama Kutwe igata, tomwe talaka Sipo ya moto nyoso botika nga Grande puissance, le nom est à dit au biscuit. Puissance, sous nous pour ça. Gaïa, missi, amise, zapé na oui, sakate. Moke na soka, eko, ki moto na moto na chance naï. Pi privé à bato, na ki pakate, bae, kongé, le liba, se pela. Naï, na te pela, o kasu, atena, tala, na miso. Mokili eko kende Kamona te somo ya mokili babamba te Bangona nani putu na peki Mokili somo na bangi Kaya misi ya mize Zambi na weli sakate Mokena zaka eko kimoto na moto na chance na ye Ipive ya bato na kipakate Bae kongele liba sepega I'm gonna make it.